Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terp. Inflationen i Danmark daler, og tre danske selskaber har stillet sig op på rad og række og aflagt regnskaber her til morgen. Men er tallene gode nok til, at C25-indekset kommer op at flyve efter en rød dag tirsdag? Det finder vi ud af den næste times tid her i Millionærklubben, hvor vi også træder ud på et amerikansk gældsloft, der virkelig knager. Og når jeg siger vi, så er det selvfølgelig med dagens panel, som består af ingen ringer end Michael Friis, aktiechef i H.C. Andersen Capital og fast porteføljeforvalter her i klubben. Godmorgen og velkommen til dig, Michael. Godmorgen. Og så har vi også vores special guest med. Det er dig, Lars Hytting, chef for aktiehandlen i Arta Kapitalforvaltning. Godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen. Og Lars, det er noget tid siden, du har været herinde i studiet, sådan i kød og blod i hvert fald. Vi har haft dig med over telefonen et par gange. Så vi skal lige have genopfrisket, hvem du er, og jeg har forberedt 5 virkelig skarpe spørgsmål, synes jeg i hvert fald selv til dig, som jeg lige sender over til dig nu. Tror du på aktiefremgang eller aktietilbagegang resten af året? Jamen, jeg er fortsat forsigtig positiv. Forsigtig positiv. Okay. Foretrækker du danske eller amerikanske aktier? Jeg foretrækker danske aktier. Ja. Er du tilfreds eller utilfreds med regnskabssæsonen indtil videre? Jeg er faktisk meget tilfreds. Bekymrer du dig, eller bekymrer du dig ikke om det amerikanske gældsloft? Jeg sover stadig ret godt om natten. Okay, ja. Og til sidst, hvem har leveret dagens bedste regnskab? Er det NKT, Lundbeck eller Vestas? Jamen, jeg fokuserer på de positive elementer i Vestas. Så det er altså Vestas? Ja, det synes jeg. Godt, og vi dykker ned i alle de her tre regnskaber senere i udsendelsen, for det er blevet onsdag i Millionærklubben, hvor vi altså har Michael Friis og Lars Hytting bag mikrofonerne. Hvis du har spørgsmål til mine kloge gæster i studiet eller vil blande dig i debatten, så find din telefon frem og send mig en sms på 42 42 03 21, og start sms'en med Mio. Og Michael, nu startede jeg hele min indledning med, om regnskaberne var gode nok til ligesom at trække C25-indekset i grønt. Så hvordan står det til derude? Jamen, det er det som sådan. Måske også lidt grønne future i USA. Meget, meget lidt frem mod de her inflationstal. Så der skal jo nok ikke de store bevægelser, før vi har set dem. Europa er også en lille bitte smule i plus, ikke? Så i går ser ud til at blive brugt lidt til at forberede sig på, hvad vi har set et stykke tid, at inflationen ser ud til at være lidt mere klistret. Det vil sige, at vi begynder at positionere os lidt til, og det er jo godt nok, fordi så for bliver vi jo ikke taget med bukserne ned om anklerne, du ved, i aften eller i eftermiddag, når de her inflationstal kom, så det har vi positioneret os lidt til, og nu må vi jo endda se på de her tal, så vi følger sådan set lidt op på det her, så i dag er det jo nok primært, du ved, de regnskabsaktuelle, du ved, der ligesom skal lave bevægelserne på markedet, men selv det kan knive en lille bitte smule, synes jeg kan se på de regnskabsaktuelle selskaber. Mm. Og vi har altså snakket om inflationen sådan 100 gange, men vi er lige nødt til at snakke om det igen, fordi vi har fået danske inflationstal her til morgen, Lars Hytting, og vi får også nogle amerikanske inflationstal i eftermiddag. Er det nogle tal, som du sidder og holder øje med? Ja, specielt de amerikanske. Det er jo vel et af de allervigtigste nøgletal, som der er i øjeblikket og har været igennem en længere periode. Faktisk, så i min bog, så er det nye kongetal i USA. Det har i hvert fald i 2022 haft større betydning end jobrapporten. Så det er helt sikkert noget, vi fokuserer på. Og prøv at sætte nogle ord på, hvorfor er det er så sindssygt vigtigt, det her tal? Jamen, inflationen er jo et af de store problemer, som vi har i hvert fald i den vestlige verden, at den er uholdbar høj. Og våbnet mod den her inflation, hvilket vi har set fra de store centralbanker, det er jo at hæve renten. Og det er jo noget, vi alle sammen godt kan mærke, at det bliver dyrere at låne penge, økonomien skal kølnes af. Og det er ikke særlig positivt for aktiemarkedet eller obligationsmarkedet for den sags skyld med de her meget, meget store renteforhøjelser, som vi har set. Så derfor er det vigtigt at få inflationen under kontrol, eller i hvert fald som minimum sørge for, at den ikke løber løbsk. Mm. Og nu er forventningen, at inflationstallet i USA lander på 5%. Det vil så være uændret i forhold til, hvad den var også i sidste måned. Men altså, hvis den lander højere eller lavere end de her 5%, Lars Hytting, er det så noget, som kunne få dig til at sælge eller på en eller anden måde rykke rundt i porteføljen ude hos jer? Nej, ikke som udgangspunkt. Der skal vi se nogle ret store bevægelser. Og forventningerne plejer at ramme sådan nogenlunde, og det tror jeg også, de gør den her gang. Så jeg forventer ikke de store udsving. Men hvis der er, altså hvis det kommer stik mod forventning i den ene eller den anden retning, så kan det flytte markederne. Okay, men du sidder sådan rimelig stille og roligt. Jeg afventer situationen. Okay. Og vi skal også lige forbi de danske inflationstal, Michael Friis. Fordi dem har vi også tak fået. Ja. kan vi være mere ligeglade? Ja, fordi det var faktisk det, jeg skulle til at spørge dig ind om. Fordi de er jo markant lavere, end de var sidste gang. Ja, ja. Men skønt, når vi står nede i butikken som investorer. Ikke den helt store effekt, vel? Og det er bare fordi dansk økonomi er så mega lille, at det er lige meget. Det er jo det korte svar. Når vi hæver renten, betyder noget nej. Når vores inflationstal betyder det noget nej. Altså, inflationstallene kunne jeg måske lave en lille tese omkring, at det er jo noget med løninflation, og dermed også påvirkning af trods alt nogle af dem, og af de børsnoterede selskaber, der producerer i Danmark. Men så vil jeg skulle kigge ned på det tal, og ikke på løninflation. Så skønt, at inflationen på vej ned, og det er jo en tendens, vi ser også i Europa, ikke? Altså, men desværre er meget jo drevet af energipriserne, ikke? Som jo er heldigvis kollapset, ikke? Altså, du ved, i Europa, og det var jo det, der drev os helt ekstremt op, og det, der er ved at få os ned, ikke? Vi har stadigvæk det samme problem, hvor vi diskuterer, om løninflationen er et problem. Det er også det, vi diskuterer i USA og så videre. Det er det, vi skal prøve at spotte på de her inflationstal, der kommer i dag. Og grund til, at vi måske er ved at blive lidt forberedt, det er, at vi har fået et par indikatorer for løninflation, altså det hedder core-inflation i USA, som ser ud som om, at det er lidt mere klistret. Det, jeg bruger ordet dansk klistret, det er det her sticky på engelsk. Altså det hænger altså, lidt... inflation holder ved. Holder ved, ikke? Lidt mere vedholdende, ikke? Men det korte svar på den danske inflation. Nej, det tror jeg ikke, vi skal bruge meget tid på i det her program. Ja, men okay. ikke i forhold til markedet i hvert fald. Men det er da rart. Men det er rart. Det er rart for pengepungen, men vi iler simpelthen videre. Inden vi dykker ned i sådan de konkrete regnskaber, der er udkommet i dag, Lars Hytting, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige satte os op i helikopteren og snakkede om den danske regnskabssæson sådan helt generelt. Nu sagde du, at du var meget positiv over for, hvordan den havde udrettet sig indtil videre. Kan du sådan pinpointe et regnskab, hvor du virkelig er blevet positivt overrasket så? Jamen, nu det er nok, de fleste ved nok, at jeg har haft og har en vis interesse i GN. Ja. Og selv der var der jo fremdrift og spore med hearing, med rigtig stærk kvartal. Og audio, hvor er blødningen, om ikke andet, så i hvert fald er stoppet. Og det synes jeg var, det var sådan set rigtig positivt. En aktie, som virkelig igen har været i vælten, og hvor er en kapitaludvidelse blev aflyst i sidste øjeblik, og nu synes jeg, at casen er sådan vendt lidt på hovedet fra det udgangspunkt i hvert fald, og der er grund til optimisme. Men sådan helt bredt, så har det været en rigtig stærk regnskabssæson for de danske aktier. Jamen, det glæder mig at høre. Jeg føler heller rigtigt, at vi kan have dig i studiet uden at komme udenom GN, fordi du var jo virkelig ude og sådan, tale den her kapitaludvidelse ret meget ned, og nu har de jo så været ude og opjustere og også sagt, at de arbejder på at finde en plan for, hvordan de skal håndtere deres gæld på kort sigt. Hvad forventer du af den plan? Jamen, jeg forventer, at vi nu får det stykke arbejde gjort, som vi kan forvente af ledelsen. At man ikke bare vælger den nemmeste løsning, springer over, hvor gade er lavest, og dræne aktionærerne for 7 milliarder. Men i stedet for lige frem hopper i arbejdstøjet og finder ud af, jamen, når de nu ikke vil det her, hvordan kan vi så komme i mål? Og de kan komme i mål. Okay. Så det synes jeg er rigtig positivt, og vi har også set aktien gøre det ganske udmærket. Nu skal vi have en afklaring, nu skal vi have den konkrete plan på bordet, så må vi jo tage stilling til det. Og derfra så er jeg sådan set ret optimistisk. Ja, yes, simpelthen. Det lyder godt. Så altså GN der, hvor du har været mest positivt overrasket, hvor du så omvendt blevet mest skuffet? Jamen der har jo ikke været sådan vildt mange skuffelser at spore, men et selskab som Ambu, det er jo ikke fordi de er skuffede som sådan, men når jeg ligger tallene sammen, og med det kvartal Ambu har haft, der var ikke nogen nedjustering, det var jo... Det er sådan det positive, det har vi jo ellers været vant til. Men det er så utrolig vigtigt, at Ambu de leverer på det, de har guidet her for 2023. Og hvad er det, du savnede fra Ambu så? Jamen, jeg synes bare, at det var lige sådan til den tynde side. Og der skal løbe stærkt. Der skal helst komme fart på i det kvartal, vi er i gang med. For ellers så kan man lige pludselig halte en del efter kurven i forhold til, hvad man har stillet markedet i udsigt. Og det sidste, Ambu har brug for, det er ikke at holde sin guidance. Okay. Ja, så altså Ambu, der skal løbe stærkt i dine øjne, Lars Hytting. Har regnskaberne sådan helt overordnet givet anledning til, at du har rykket rundt på jeres aktier ude i Arta Kapitalforvaltning? Ikke sådan det helt store. Jeg synes sådan set, at de fleste selskaber har leveret, og det har været ret positivt at følge. Vi har ikke gjort det helt store efter regnskaberne. Det har vi ikke. Men nu siger du, at I ikke har gjort det helt store. Hvad er det så, I alligevel har gjort? Jamen, nu er jeg bundet af nogle vedtægter, for eksempel, som gør, at en aktie ikke må fylde over x antal procent af porteføljen. Og vi har jo sådan et forholdsvis stort selskab i Danmark, som blandt andet sælger et fedmemiddel, som gør det rigtig godt. Novo Nordisk. Og vi, altså man kan simpelthen blive nødt til at skulle tvangssælge lidt en gang imellem, tage lidt af, fordi at den ikke må vægte for meget af den samlede aktieportefølje. Okay, og hvor har I så købt op henne for dine Novo-penge? Jamen, det er noget, jeg placerer bredt i markedet, og det samme, så fik vi et gigantisk udbytte fra Mærsk, som jo har skovlet penge ind i nogle år, og nu er det nogle nye, altså et ny verdenssituation for Mærsk. Men der modtog vi også en masse cash, som vi har købt bredt ind. Og så er man en lille, altså lidt mere bank end... Okay, er det danske banker? Det er danske banker. Okay. Så lidt mere bank har jeg taget ind, og det har jo også været ganske udmærket. Det var lige i forbindelse med, at der blev uddelt nogle ordentlige bøllebank, med nogle, der var nogle bankkrakker sådan lidt af hvert, så passede tingene faktisk meget godt. Yes, okay, så købt op i bankaktier i hvert fald. Altså en overordnet status på regnskabssæsonen, og nu tænker jeg, at vi dykker ned i de der dugfriske regnskaber, der er kommet fra Vestas, NKT og Lundbeck her til morgen. Husk, at hvis du sidder derude og har spørgsmål til mine gæster i studiet, så send dem ind til mig på sms 42 42 03 21, og start din sms med Mio. Og jeg tænker simpelthen, at vi starter hos Vestas, og Michael Friis, nu kigger jeg over på dig. Kan du ikke lige sådan lægge de store linjer ud for os? Det var jo et selskab, der har kørt fire kvartaler i træk med underskud. Hvad sker der nu? Jamen altså, nu klarer man et lille overskud, man overrasker også analytikernes forventninger, både på toplinjen, og det føder jo i en virksomhed som Vestas ned på bundlinjen, så det er jo ganske positivt. De hæver ikke guidance, og er der noget forskydning her? Det kan jeg muligvis godt formode, fordi de havde jo et meget forfærdeligt dessert, eller de havde ikke særlig godt Q4, fordi de manglede lige at overlevere noget til kunderne. Det er jo det her med punktet, hvis man skærer, hvis man ikke lige har forskruet den sidste møtrik, og det er lidt fortegnet det her, jamen så er der ingen omsætning, men der er en masse omkostninger. Så kommer den omsætning ind i det her kvartal, simpelthen, fordi nu får man lige skruet den sidste skrue i, og så ser det lidt bedre ud. Så sådan overordnet set, så en god start på året. Men de hæver ikke guidance, og vi skal passe på med at overfortolke på de der meget bedre resultater, fordi det kan være en forskydning mellem kvartalerne. Så er det negative regnskab, synes jeg, at prisen per megawatt, den begynder nu at dale igen, og det er prisen per megawatt, de sælger i deres ordrebog. De siger, at det er valuta, det er landeforskydninger, det er produktmix mellem ordre og så videre, ikke? Men det er jo noget, vi holder meget øje med, fordi det er jo den fremtiden for Vestas. Hvornår får de genetableret deres indtjeningsevne? Det gør de jo ved at hæve priserne, og nu falder priserne lidt igen efter en periode at være steget ganske kraftigt. Så det er den negative overraskelse. Den positive overraskelse er, at kvartalet er delvis på indtægtssiden hjulpen af det, der hedder garantihandsættelser, som nu ikke er så slemme. Og det har vi haft 3-4 kvartaler sidste år, hvor de er sten. Hvad er garantihandsættelser? Ja, det er, du ved, man hensætter til, at der er en vinge, der muligvis falder af, eller i Vestas tilfælde det er svært 1000 vinger, der falder af, fordi man har lavet en fejl ikke, i en kæmpe ordre. Og det er jo noget, vi har set i branchen. Og lige pludselig begyndte vi at se det hos Vestas. Vi har set Siemens Gamesa er jo have underskud næsten hver eneste år, fordi lige pludselig så skal de hensætte 1 milliard til det her. Så det er jo en nervøsitet, der er i branchen. Og det er en trend, vi har set hos Vestas, som er gået lidt ind og blevet diskuteret i aktien. Og den trend er lidt bedre. Så det er prisen per megawatt negativ. Garantihandelser er sådan positiv, hvis vi skal se på den lange bane for Vestas og se væk fra kvartalet af. Så jeg var glad for, at jeg skulle se den handlet her fra morgenstunden af. Jeg havde skudt den. Hvis du har spurgt mig før klokken 9, så har jeg sagt, at aktien skal falde, desværre på prisen. Ikke? Men indtil nu, der ser det i hvert fald ud til, at det her bedre resultater. holder aktien op her fra morgenstunden af, men den er ikke helt lige så meget op, som den var fra starten af. Skal vi kigge fremad, og det skal vi jo som aktionær, så er det altså den her pris per megawatt, og hvad de kommer til at tjene i 24 og 25, hvornår de når deres indtægtsmålsætninger langt ud i fremtiden, omkring 10%, og der er prisen per megawatt bare ret væsentlig, og så får vi lige et kvartal her, hvor vi måske ikke får de signal, som vi har set på det sidste. Mm. Og Lars Hytting, nu startede du med at sige, at det var sådan lidt dagens bedste regnskabsplan, sådan som du lige umiddelbart så det. Altså Vestas, er du enig i det, Michael han siger? Jeg er ret enig i det, Michael siger. Jeg fokuserer selv på hensættelserne her, går den rigtige vej. Og så ved jeg, at det helt overordnede mål for Vestas i år, det er back in black. Altså, der skal tjenes penge på bunden, og man har en EBIT margin på 1%. Der er stadig langt til de 10%, men jeg synes, det er utrolig vigtigt at vise, at man om ikke andet så er på rette vej. Alt imens så buller forretningen jo tydeligvis afsted med pæn omsætning, pæn ordreindgang, selvom der kan være noget forskydning. Men det handler simpelthen om, at kunne tjene nogle penge, og at det hele ikke forsvinder fra top til bund. Og lad os lige prøve at dykke lidt ned i det, fordi de har omsat i kvartalet for over 2800 millioner euro, og de tjener 16 millioner euro. Altså 16 millioner euro for sådan en kæmpe gigant, det lyder ikke af meget. Altså hvad er det lige, der sker? Jamen, de tager for lave priser for deres varer. Altså, hvorfor hæver de dem så ikke bare? Fordi så får de ikke nogen ordre. Og det er det, der er så betændt ved hele sektoren eller hele branchen. Det er jo ikke et Vestas-specifikt problem. Det er jo sådan set dem alle sammen. Og det er en af de få brancher, vi overhovedet har, hvor at det her problem eksisterer. Fordi der er jo ikke fuldkommen konkurrence. Altså nu, jeg ved ikke, Michael, er du CBS'er, eller hvad er du i tidernes morgen? Ja, jeg er revisor, så du er revisor. Sådan nogle fans i år, har jeg slet ikke hørt om. For så jeg kan huske, mig om skatteret. Jeg kan huske U1 på studiet, hvor man lærte om de forskellige konkurrencetyper, og hvad det betyder for prissætning af ens produkter. Og der er det her med, hvis der er fuldkommen konkurrence, så sætter du prisen lige den marginale omkostning. Og så jo mindre intens konkurrencen er, jo større indtjening har du, alt andet lige. Og det eksisterer bare ikke her. Gør det ikke det? Jamen, det er en branche, der har været understøttet politisk i mange år også. Og det er som om, at man på ingen måde er modnet. Og det er nok også en branche, der... Hvis ikke at den var blevet holdt i live politisk, så ved jeg ikke, om det overhovedet havde eksisteret i dag. Det er jo sådan set... Nej, men de er blevet holdt kunstigt i live gennem subsidier og støtter fra den ene regering og den anden regering og den tredje regering. Og understøttende priser og så videre. Og nu står man på helt egne ben. Og der er tydeligvis... Altså, det er jo tydeligt bevis, at man tager for let... For de møller, man sætter op. Sidste år, der tabte Vestas. For hver 100 kroner, de omsatte på møller, der tabte de 13 kroner. Altså, fordi de... Men hvis de satte deres pris op, så ville de slet ikke sælge noget. Og alle har den samme tilgang til det her. Men er det så simpelthen, fordi kunderne er blevet vendet til, at de her priser på vindmøller er nede i et vist lavt leje, fordi det har været holdt kunstigt nede af... politikerinitiativer? Jeg skal ikke kloge mig på, hvad problemet præcis er, men det er i hvert fald noget, der er fælles for dem alle sammen. Der er ikke nogen, der skovler penge ind her, selvom at vi taler grøn omstilling fra nu af til juleaften, og der er stor efterspørgsel. Så det burde... Vi så sidste år, hvad der skete med fragtraterne, ikke? Der var stor efterspørgsel. Det var ikke alle, der kunne sejle afsted med det, og så steg raterne fuldstændig vanvittigt. Ikke? Mm. Altså, det burde et eller andet sted være lidt den samme situation her, men det er det bare ikke. Og alt imens så skovler Vestas kunder sådan set penge ind. Altså, de tjener jo masser af penge. Ikke? Så du har egentlig et helt producentled, der lider. Det er jo også alle Vestas underleverandører. De bliver jo også trykket på maven. Men dem, de sælger til, developerne, de har det jo ganske udmærket. Ikke? Okay, det lyder som om, der er noget at tage fat i for Vestas-stavet, men når man kigger på aktiekursen, så er den jo alligevel steget sådan 26% det seneste år. Altså, hvad er det så alligevel, der blæser i Vestas' retning, Lars Hytting? Jamen, der er i hvert fald noget inflation, der er aftagende. Vi har været inde omkring de her fragtrater, som også er aftagende. Der er nogle priser på stål, som også går den rigtige vej. Og så er at det er mit klare indtryk i forhold til Vestas, at man er bevidst om, hvilke parametre man kan skrue på internt, og hvor der kan spares og skæres til og effektiviseres. Men Michael nævner det ret klart, at prisen per megawatt, den er stadig for lav. Mm. Det håber jeg, at de lykkes med at forhøje. Er det en aktie, du har i Arte? Det er en aktie, vi har, men det er også en aktie, vi er undervægtet i forhold til, hvad den vejer i indekset. Men vi har nogle Vestas, ja. Okay. Kunne du nogensinde finde på at sætte dine penge i Vestas, Michael? Åh, det ejer jeg skam, så. Men okay. Altså, det er en langsigtet historie. Altså hvorfor er priserne, som de er? Det er jo Ørsted har nogle renter, de har nogle energipriser, og så skal de jo kunne forrente det. Nok sådan lige, der har været lidt for hård konkurrence, så Ørsted har haft det lidt for godt, altså ligesom for at skære det op. To, så er vi jo i gang med en industri, som er meget boom and bust. Du ved, hvis du tegner en streg igennem de sidste 20 år, så har vi jo sgu opbygget den her forsyningskæde. Hvis du kigger 10 år ind og de planer, vi har lagt, så skal de jo opbygge en kæmpe forsyningskæde. Du ved. Så det er jo ikke ligesom, når en softwarevirksomhed lige pludselig kan omsætte for 30% mere, så går det lige rigtig ned på bundlinjen. Nej, du skal ud og bygge fabrikker. Du skulle sige, i morgen tror jeg faktisk, den er højere, så i år, der skal jeg lige bruge lidt flere penge på det her. Ikke? Altså, du ved, det er jo en anden del, ikke? Så det er jo det her med, at der kan være store bump imellem perioderne, ikke? Når lige omsætningen mangler, fordi man er i gang med og er blevet bedt om af verden at opbygge en kapacitet, der gør, at vi kan lave den her grønne omstilling. Ikke? Det er jo en af forklaringerne. Det er derfor, at man skal se det her som et langt glidende gennemsnit henover. Ikke? Og det er svært i den her branche. Dog er der jo kommet knæk omkring 18-17, ikke? Hvor du kan sige, at vi jo faktisk kommer op på nogle effektiviteter og nogle priser, og i hvert fald så, at man nu var relativt konkurrencedygtig uden subsidier. Så det er man jo ved at være lidt væk fra i den her branche. Men ja, det tager lang tid at vokse op, som du nævner der. Mm. Altså, du ved, vi har jo industrier, som har taget 30 år for at vokse op, før de blev super rentable. Ikke? De voksede på vejen, men de var ikke super rentable. Ikke? Så din investering i Vestas, det er jo meget at kunne tage noget kortsigtet smerte, hvor der ikke rigtig bliver tjent nogen penge, fordi den langsigtede kurve er opad, og at du så faktisk tror på, at den her industri kan vokse op og få nogle industrimarginer. Altså det er bare som almindelige industriselskab, hvis ikke det skal være den grønne skove og alle de ting, så bare have normale industrimarginer, samtidig med kurven jo helt klart vil være gående opad. Hvis du har den tro, så lad være med at kigge så meget på kvartalsregnskabet, lad være med at prøve at tolke på de her, nu faldt prisen og så videre, så vær investeret i Vestas, hvis du tror på de her ting, ikke? Og jeg kan ikke se, hvorfor den her ikke skulle nå industrimarginer, altså ganske gemene industrimarginer på lang sigt, og jeg kan ikke se, hvorfor den ikke skulle være markant større, når vi rammer omkring 30, og vi har skulle bygge en hulens masse energi, grøn energi for ligesom at lave vores grønne energiomstilling i Europa. Så du ved, kvartalsregnskabet er fint, nu forklarede jeg, hvad det var, markedet kunne reagere på som investor. Der er det den her, du kan sige, linje, politikernes vilje, prisen på CO2, som fortæller mig noget omkring politikernes vilje. Det er sådan nogle ting, jeg ligesom følger, og så siger Vestas. Men lad os bare slå fast, altså du ved, omkring den her prissætning, jeg er ikke sindssygt mange Vestas, jeg er en masse forskellige ting i den grønne omstilling, ikke Siemens, Energy og sådan nogle ting. Altså jeg ejer en bred del, og har ikke taget hele mit sats på Vestas, fordi vi må bare indrømme, at aktien handler højt i forhold til, hvordan den ser ud på den kortsigtede indtjeningsevne. Ja. Ikke? Altså, du skal virkelig kigge langt frem. Ikke? Altså, du ved, så det er ikke sådan, at du bare får en barking på trods af det her, vi står og siger. Men den lange, seje træk, jamen der tror jeg stadigvæk, at hvorfor skulle de ikke kunne nå industrimarginen? Jeg kan ikke se det, og hvis de gør det samtidig med, at toplinjen vokser, jamen så er der potentiale i Vestas aktien. Okay, så altså Vestas som en langsigtet investering fra Michael Frises synsvinkel. Og så tænker jeg, at vi skal hoppe videre til næste barn i rækken, skulle jeg til at sige. Vi hopper videre til Lundbeck, og jeg ved ikke, Lars Hytting, har du lige sådan fået skimmet det regnskab her til morgen? Kun headlines, og det så jo i hvert fald stærkt ud. Bedre end forventet. Ja, der bliver tjent langt mere end ventet, og de opjusterer forventningen til det justerede driftsresultat mål på EBITDA med 300 millioner kroner. Mm. Er det en aktie, som I sidder på ude i Arta? En lille smule. Men det er en aktie, der har haft det hårdt igennem mange år. Og det er også en aktie, der har haft det hårdt på min tillidskonto. Og jeg var sådan, okay, da vi gik ind til året her, så okay, nu prøver vi at dyppe tæerne lidt. Nu får de en ny chance, men ellers har der været... Altså, det er ikke noget, jeg har gjort mig i, for jeg synes bare, det har været skuffelse på skuffelse på skuffelse. Hvad er det, der har skuffet dig i Lundbeck? Jamen, det er, at man har smidt om sig med investorernes penge til diverse opkøb og flere opkøb, og der er ikke rigtig noget af det, der er blevet den helt store succes. Nu, jeg kan ikke huske tallene, men sidste år, der lavede vi en oversigt over, hvad man har kastet penge efter igennem en ret lang overrække. Og det, altså, det er lige til at få... det er jo en katastrofe. Så dårligt man har forvaltet investorernes penge lige på det område. Okay, men nu kommer de jo så ud med... Ja, det er også en rekordhøj omsætning for kvartalet. Altså, er det noget, der sådan kunne ændre din syn på aktien? Jamen, vi er... Der er en tillidskonto, og den er der, kurven er der opadgående i hvert fald. Havde du spurgt mig for 2 år siden, så havde jeg sagt, det bliver et pænt nej tak. Nu siger jeg, nu vi er i proces, og har bygget en position op stille og roligt. Okay. Og hvad så med dig, Michael Friis Lundbeck? Jeg mindes, at har du engang haft den i din millionærklubportefølje? Ja, det var en af de der køb, som jeg tænkte, at... Jeg er klar over, Lundbeck-fondens gjorde jo alle aktionærerne ved at lave de her 2 aktieklasser, sådan at de kunne tage bestemte indflydelser osv., og derfor trykkede ATP alle store investorer og sendte den ned. Ikke? Når man så kiggede på værdisætningen, når de er ved at være i mellemperioden her mellem 23 og 25, være på vej igennem det her gab, som der ligger på deres patentudløb, og dermed faktisk nok vil begynde at vokse igen, en prissætning omkring P8 eller sådan et eller andet, så tænkte jeg, hvad nu, hvis der er et eller andet, der lykkes i år? Mm. Altså, du ved, lidt eller det der. Og derfor købte jeg den til Millionærklubben her for at starte. Jeg havde prøvet lidt tidligere og måtte ud af den igen, ikke? Der er jo ikke noget, der er lykkes. Det er ikke den her gordiske knude omkring investorer, simpelthen ikke vil eje den her, fordi det er det her med Lundbeck-fonden. Altså, du ved, at de har de her bestemmende indflydelsesaktier, og dermed jo noget, som vi ikke bryder os om. Altså, bare for, at de kan beholde, og aktien dermed også kan bruges jo til at lave nogle store opkøb, ikke? Altså, du ved, grunden til, at jeg købte den for at starte af, det var jo, at CEO'en, hun sagde jo, at det er meget godt, I frygter, at jeg gør det her, men med den aktiekurs, så kan jeg da glemme alt om, at der er en mulighed der. Så tænkte jeg, okay, så får jeg i hvert fald ikke den her risici imod mig, vel? Altså, når aktiekursen er hernede, fordi ingen vil eje den. Og derfor købte jeg den for at starte. Det var ikke en høj conviction, men jeg troede egentlig også, at resultaterne ville begynde at pege opad, fordi de nu var igennem patentkløften. Og det var jo en fin investering. Altså, den lå jo dernede, hvor man tænkte, defensivt for at starte. Ikke? Og da den havde lavet... Jeg var i kurs 31, så solgte jeg den i Millionærklubben. Jeg har stadigvæk en lille bitte smule tilbage på det. Nu er det ikke en high conviction mere. Det her regnskab, det er fint, men det er egentlig... Jeg tror for at starte af, der guide de det lidt lavt. Det er så meget tidligt, Lundbeck, at opjustere. Det plejer at være Q3, men det ikke er rigtigt. Det er, når de gør det i Q1, så er der mere at komme efter. Ikke? Så den er jo sindssygt indtjenende, og vi har også fået lidt håb på Brexipropole til Alzheimer agitation, altså ja, fordi raseri udbrud for. Så du ved, der begynder at være noget, hvor de måske også lukker den her 25-problemstilling, hvis de kommer godt nok i gang. Men den er så også gået til, at nu er den sådan nogenlunde priset, som de her specialty pharma-selskaber, ikke? Og derfor er min conviction ikke længere, du ved, der er et eller andet, der skal løse sig i kurs 24, ikke? Og derfor har jeg solgt den i Millionærklubben lidt for tidligt. Sådan er det. Jeg har godt lige kontanter i år, så du ved. Så nu, jeg trykker nok lidt på knappen lidt for tidligt en gang imellem. Men altså, ikke en high conviction, men de gør det godt. Og på et eller andet tidspunkt, jamen, så kommer der jo det der, hvor man siger, jeg kan godt nok ikke eje den her aktie, fordi de har nogle ejere, du ved, der har gjort noget, som jeg ikke bryder mig om. Du ved, de tjener jo penge, ikke? Altså, du ved, og hvor langt det kan løbe, det ved jeg ikke, men det er et godt sted at ligge i pharma. Lundbeck har lidt medvind. Der er ingen, der nogensinde har ejet den, eller har ville eje den, du ved, i de sidste par år, ikke? Så om den kan løbe meget videre, men det er ikke en high conviction, og derfor har jeg solgt lidt ud af Millionærklubben. Okay, så er vi da altså dommen over Lundbecks regnskab herinde fra Millionærklubben, og hvis du sidder derude, som sagt, og har spørgsmål, så send det endelig forbi os herinde i studiet på sms 42 42 03 21, og husk at starte din sms med Mio. Vi har hopper lige til det sidste regnskabsaktuelle selskab i dag. Det er NKT, Michael Friis. De var jo også sådan lidt i søgelyset i går, fordi de skiftede topchef med øjeblikkelig virkning, og du nåede lige og fik sagt over morgenkaffen, at det var du ikke sådan super meget op at ringe over. Nej, det var et virkelig skidt tidspunkt. Hvorfor det, og hvad læser du ud af regnskabet her til morgen? Jamen altså, jeg læser, det går godt, men det vidste vi jo godt. Altså, du har to spørgsmål, eller du har sådan set et spørgsmål. Ja, nu har du to. Hvem skal, altså du ved, hvor godt kommer den nye CEO i gang? Men to, hvor mange penge skal de hente? Altså, du ved, som Larsen sagde, hvor meget skal de hive op af os aktionærer? Og de skal hive dem op, fordi de skal have en stærk balance, når de laver de her kæmpe store ordre. Altså, prøv nu at se ordre engang. De har en ordrebog nu på 7 milliarder i øvrigt. De henter ham med 2 milliarder måske i ordre engang på ingen tid. Det er mere end det, de omsætter for i år. Så du ved, fremtiden og den grønne energiomstilling, den kræver kabler, ikke? Af vores elektrificering. Så det er ligesom lukket der. Og det var aktien jo også blevet prissat til. Så er der desværre opstået det problem, at for at lukke de her store ordre, så skal man have en rigtig stærk balance. Man skal jo stille garantier. Og lader til, at de her forudbetalinger for kunder, for de cashflow ser egentlig fint ud, måske ikke rigtig helt kan bruges på den her måde. Og derfor, sammen med, at de skal ud og bygge noget nyt, det er fint. Det vil jeg gerne investere i. Der skal jo bygges kabler. Det vil jeg gerne. Men du ved, hvis jeg alene skal give pengene til, at de skal have en stærk balance til at nå den omsætning, som jeg forventede, de nåede, så er det et problem. Det er de nu ved at søge hos de svenske, for de har en stor fabrik deroppe, ikke? Om de eksportkreditfonden og sådan noget, jeg kan stille det. Ikke? Det er det, han sidder med lige nu. Samtidig med at Photonics-salg jo er gået måske i vasken, hvilket skulle hjælpe mig til, at jeg ikke skulle med så mange penge som aktionær. Det er det spil, der er lige nu. Det er det, en ny CEO, han skal løbe ind i de her forhandlinger. Ikke? Og det er det, der er afgørende for aktiekursen, ikke det her i dag, fordi skal de hente 8 milliarder, eller skal de hente 4 milliarder? Er jo en kæmpestor forskel, hvor meget jeg skal dele med nye aktionærer, den forventede fremtidige indtjening, der ligger i NKT-aktien. Ikke? Og derfor er vi simpelthen jo i et eller andet fastlåst, indtil vi får en idé om, at det er op til de 8 milliarder, som de har været ude at melde, eller har de fået løst noget, og det kan blive væsentligt mindre. Eller GN, ikke? Altså, GN begynder nu at arbejde lidt, ikke? Det kan være, at vi kan nøjes med 3 ud fra aktionæren, det kan være, at vi kan sælge det her, det kan være, at vi kan sælge det her, ikke? Og det er jo rigtig, rigtig væsentligt, fordi det er jo ikke nødvendigvis penge, man kommer til at tjene mere af. Hverken i GN eller tilfælde. Det er bare, jeg skal dele det med andre, så hvis det kan løses på andre måder. Ikke? Og det er NKT-aktien. Derfor glimrende regnskab i dag. Stærk ordre indgang. Alt er, som det skal være. Det vidste vi egentlig nok godt. Det er den, der er udstående. Og det må jeg jo afvente og se, hvordan lander ikke i NKT-aktien. Og Lars Hytting, du står og nikker lidt herover. Er du enig i det, Michael han siger? Jamen, jeg synes, det er svært ikke at give Michael ret i det, han siger. Aktieoraklet. Sådan set det hele. Altså, det er virkelig uheldig timing at skulle skifte ud på CEO-posten her. Lige midt i orkanen, ikke? Altså, regnskabet, ja, det er fuldstændig, som vi havde regnet med, at det går rigtig godt i NKT, men det er godt nok uheldig timing på den anden front. Jamen, vi må krydse fingre for den nye mand i den øverste stol derude, og lad os så lige kigge lidt fremad, fordi der kommer også to andre regnskaber senere i dag i C25, det er Rockwool og det er Genmap. Lars Hytting, er det nogle regnskaber, du sidder og glæder dig til? Jeg synes, det er to spændende regnskaber. Altså, Genmap forventer jeg ikke de helt store udsving på baggrund af. Vi kender nogle af tallene i forvejen, i hvert fald nogle salgssalg fra USA. Og det er da de selskaber, jeg har sådan på den korte bane har købt en lille smule op i, simpelthen fordi jeg synes, at aktien har været for presset. Altså, den var begyndt at se lige lidt for spændende ud. Så der har jeg taget en lille overvægt, og det er ikke fordi, at jeg forventer at tjene 25% i morgen, men det er sådan det lange seje træk. Det er et godt selskab. Hvorfor mener du, den ser lidt for attraktiv ud? Jamen, fordi potentialet er til mere. Når jeg propper mine estimater ind i en værdiansættelsesmodel, så skal jeg ikke være særlig optimistisk for at regne den nuværende værdiansættelse ud. Rockwool, jamen, der har vi jo været lidt vidne til, at ja, nærmest alt kan ske på regnskabsdage, og der har været store udsving, og det i sig selv er jo altid interessant. Ja, det er vel gyseren i den her egen. Hvis jeg skulle erklære en gyser, ikke? Altså, du ved, det kan både blive thrill, altså, og det modsatte, ikke? Altså, H+H er ude her i dag og meddele, altså, der er relativ nedgang i byggeindustrien. Det har Rockwool jo også guidet. Det var det, der var, du ved, der sendte aktier ned, ikke? Så kan de gøre noget på inflationssiden og energisiden, der kan overraske, ikke? Ja, det er også sådan en, jeg vil stå og sige. Det var vel, hvis jeg skulle udpege før den her sæson, der var jeg jo mest i tvivl, ja, ind i et regnskab, så er det vel Rockwool, ikke? Så det bliver vel relativt spændende, og jeg er ikke helt sikker på, at jeg vil lægge min lod i nogen skuffer, om de her faldende energipriser kan modsvare, du ved, byggemarkedet derude. Altså, det pres, vi ser, at HPSO har været ude her til morgen, ikke? Jeg tror, at de falder 46% tilbage i volumen her i første kvartal. Ikke sådan vildt overraskende eller noget, men det er bare for at fortælle, at afsætningssiden derude for Rockwool, den er altså ikke stærk, men til gengæld så er energipriserne jo også sindssygt sparket ned, ikke, hvor meget gas og du ved, og kul og det, de bruger, ikke, til deres produktion, ikke, så det er jeg godt nok spændt på at høre på i dag. Jeg læste lige en analyse fra Jyske Bank, som satte sig på en opjustering i forbindelse med regnskabet fra Rockwool. Er det noget, du også tænker kunne komme på tale, Lars Hytting? Jamen, det kan både blive en dreng og en pige, okay. Så jeg synes virkelig, det den er svær at kalde. Der er andre selskaber, hvor jeg har haft en noget mere sikker mavefornemmelse, og her, det er ret random. Det bliver spændende. Okay, så der er altså lagt op til den helt store gyser i Rockwool. Et loft, det er ofte et ret ligegyldigt sted, hvor alt muligt skrammel står og samler støv i årevis, men det amerikanske gældsloft er noget mere spændende end det. Fordi hvis gældsloftet ikke bliver hævet inden for de nærmeste uger, så vil der komme en økonomisk katastrofe. Det advarer i hvert fald den amerikanske finansminister Janet Yellen, jeg ved ikke, hvad man siger hendes navn helt rigtigt, om. Michael, skal vi ikke lige starte sådan fuldstændig basic, fordi hvad i alverden er det, der er gældsloft, og hvorfor i alverden er det, at alle snakker om det lige for tiden? Ja, det er jo fordi, vi nærmer os deadline, og du nævner hendes navn rigtigt. Jamen, gældsloft, det er jo det her, de amerikanske politikere er blevet enige om, at de må maksimalt udvide deres gæld. Det vil jo sige, at i overmorgen, når det så er nået, det der gældsloft, så holder man jo ikke op med at bruge penge, og det betyder jo i realiteten, at nu begynder man jo at udstede gæld, som den amerikanske stat ikke dækker, og det er jo indirekte en default, ikke? Så økonomisk katastrofe, det skal hun jo bruge, altså fordi hun skal jo have politikerne banket på plads her, ikke? Men hvad er det for marked? Jamen, det er jo en kæmpe usikkerhedsfaktor, ikke? Altså, hvis vi går tilbage til 11, så skete der jo det, at de skændtes helt lige op til at lave et røvhammerende dårligt forlig, og jeg tror, de forlængede det med et par måneder eller sådan et eller andet. Og der nedjusterede kreditinstitutterne jo den amerikanske statsgæld, ikke? Altså, det er verdens største aktivkategori, der blev nedjusteret, ikke? Og der gik markederne rimelig sådan nedad. Og når markederne så går nedad, så fører politikerne ud af, det er sgu ikke ret smart, det her. Og kommer til bolden, ikke? Og bliver lidt mere enige. Ikke? 15 kørte de den også næsten til kanten der, men lavede en lidt bedre aftale, og der nåede markederne at være sådan lidt urolige. Og så står vi her igen. Déjà vu, ikke? Vi er begyndt at snakke om det. Aktiemarkedet har fuldstændig ignoreret, at der er måske noget, der kan tyde på, at obligationsmarkedet begynder at prise lidt mere ind på, at det her, det kan blive det, ikke? Så hvad bliver det? Altså, du ved, det er et valgår snart. Amerikanske politikere, jamen, altså, det er jo som at se et reality show, ikke? Altså, du ved, de kan simpelthen ikke blive enige. Så derfor er der jo en eller anden risiko for, at der sker et eller andet. Og den tredje faktor, at hvorfor vi skal til at koncentrere os omkring det her. Måske ikke, hvis du har en 2-årig tidshorisont, men hvis du har en 3-måneders tidshorisont, og synes, det er interessant at lege i markedet, det er jo, at det eneste, der nogensinde har virket, det er de finansielle markeder. De fortæller de her politikere til, at gider I lige sætte jer sammen i samme stue og blive enige. Altså om finansielle markeder, der fortæller, at aktier begynder at styrtdykke, obligationsrenter osv. kører stærk op, fedt mod at gøre noget, ikke? Altså ud at sænke renterne. Det er måske noget af det, der er faktisk formodningerne. Ikke? Noget, som vi absolut ikke ønsker at se, og som fortæller politikerne, i gang med at smadre den amerikanske økonomi, ikke? Og det er måske problemet de næste par måneder, ikke? Det er, at markederne er måske de eneste, der kan gøre, der kommer en aftale. Og det er jo ikke nødvendigvis sjovt at være i et marked, der skal fortælle politikerne, at de er ved at lave noget lort. Lad mig lige kaste den bold over til dig, Lars Hytting. Mm. Altså, vi har Joe Biden, der mødtes med medlemmer eller topledere af kongressen for første gang siden februar i går, og det forlyder sig, at der ikke rigtig kommer nogen, de nærmer sig ikke rigtig en løsning. Altså, hvad skal man som investor lægge i det? Lige nu ligger jeg ikke alverden i det, men det er klart, at jo tættere vi kommer på deadline, jo mere kommer det også til at fylde. Og som Michael også siger, markedet har jo stort set ignoreret det indtil nu. Vi har jo ikke haft nogen effekt, men jeg kan da se, at det begynder at blive nævnt, om ikke andet, i nogle af de morgenrapporter, jeg læser om, hvad rørte sig i USA, og hvordan reagerer Asien osv. Og det vil da kun være tiltagende herfra, hvis ikke der kommer en løsning. Vi skal nok kunne se noget støj på linjen, når tiden for alvor nærmer sig. Hvis, skal jeg lige skynde mig at sige. Men lige nu er der ikke den helt store politiske vilje eller lignende til at indgå en aftale. Det virker i hvert fald ikke sådan. Så det kan sagtens også med, hvis vi kigger på historikken, være noget, der får betydning. Altså, nu siger Michael, at han kan få déjà vu til, at aktiemarkedet falder, fordi det er det gjort de sidste to gange, da USA stod sådan nogenlunde i samme situation. Altså, vil det så sige, at man, altså, at amerikanske aktier måske ikke er lige så attraktive, som de har været, eller hvad? Ja, men hvis amerikanske aktier falder meget, så plejer det jo at sprede sig som ring i vandet, så jeg vil ønske, at vi bare kunne isolere det derovre, men det er jo ikke sådan, det fungerer, og lad os nu lige se, om der ikke er en voksen til stede på et eller andet tidspunkt i processen. Men med det sagt, så er det noget, der godt kan rykke i markedet, og det er også noget, der godt kan gøre, at jeg vil gå ud og reducere lidt i min globale aktieandel, for eksempel, hvis der virkelig er optræk til orkan. Men jeg ser ikke nogen grund til at gøre det lige nu. Hvornår vil de advarselslamper blinke for dig, Lars Hytting? Hvornår kunne du finde på at... Jamen, som Michael siger, det vil markedet tydeligvis vise. Der er ikke så meget at være i tvivl om, når vi kommer dertil. Også fordi det går så hurtigt. Så ja. Okay. Yes, således fik vi altså rundet det der gældsloft i USA. Så vidt jeg kan høre jer sige, så er der sådan ingen stor fare på færd lige nu, men det er i hvert fald helt klart noget, man skal holde lidt over. Det her møde, de holdt i går, hvor de kom ud og sagde, at de skulle lige... De skulle lige mødes efter februar, ikke? Fordi det var det sidste gang, de havde mødtes. Nu skulle de lige slive kanterne af. Det er jo klart, altså, det er jo egentlig ikke så meget, der adskiller dem, ikke? Altså, jo, altså, republikanerne vil simpelthen ikke have mere gæld, ikke? Men det er jo, altså, det vil de jo godt. De vil bare lige have nogle subsidier ind til oliesektoren, og det vil Biden ikke give dem. Han vil ikke fjerne nogle af de her subsidier, han har givet til de fattige amerikanere som en del af coronahjælpen, som de ikke helt har fået fjernet endnu. Så det er jo ikke ret store kanter, der skal slibes af. Altså, fornuftige mennesker, som ikke skulle i valgkamp, eller du ved, det vil ikke være et stort problem at løse det her, vel? Men problemet er bare, at der er jo den her kæmpe politiske deling ned igennem USA, ikke? Altså, du ved, og det prøver de at feed på, og derfor kan jeg godt frygte, at det kun kan blive markedet, der fortæller dem, at så finder I lige ud af det, ikke? Altså, fordi, jamen, hvad er det? Jamen... På den lange bane default, nej, så kan de trykke en $1 trillion mønt, for det må han gerne som præsident. Altså, du ved, det er bare det der med, at der kommer noget uro ind i et marked, som allerede har en bankkrise, hvor vi diskuterer recession, vi skal sende en masse medarbejdere hjem for det offentlige osv., hvad får det økonomisk aftryk? Hvad begynder amerikanerne lige pludselig? Gider de ikke? Begynder de lige pludselig at se, at vi er da godt nok ved at skal bruge vores kreditkort for at blive ved med at feste, som det er 1989, ikke? Som de gør lige nu, ikke? Som det, der holder økonomierne op, ikke? Altså, man ved ikke, om det er den der strå, der knækker kamelens ryg. Altså, du ved, det og derfor... Ligesom det, vi ser i obligationsmarkedet, det er jo sådan helt usædvanligt, ikke? Inflationen er stikket, centralbankerne hæver og siger, at vi bliver her måske nu, men vi sænker altså ikke, og på trods af det, så forventer vi 3 rentesænkninger. Det er jo kun fordi, der er en eller anden sted i obligationsmarkedet, enten så er de dumme, at de forventer det her, eller også så er det fordi, de indpriser en halerisiko. En større bankkrise, gældsloftet kommer ind og skaber nogle problemer, eller recessionen kommer som en tyv af natten. Det behøver ikke at ske det her, men obligationsmarkedet fortæller dig på en eller anden måde, at medmindre de er fuldstændig dumme, så priser de det her en halerisiko, altså en risiko, der er meget stor, men som vi ikke ved kommer, og kender sandsynligheden rigtigt på. Det er den eneste måde, vi kan forklare på, hvorfor renter skulle begynde at falde, du ved, okay, eller Fed skulle sænke 3 gange her, ikke? Fordi det er jo fedt, sker det her gældsloftet. Du ved, vi begynder at gå i default, og alle de her ting, renterne kommer til at tæske op i USA. Fed er jo bare lige nødt til at gå ud og sænke deres styringsrente, ikke? Bum, så må Fed ind og prøve at redde det, ikke? Tog en bankkrise. Renterne er for høje, pengene forsvinder ud, Fed er nødt til at sænke den, hvis den eskalerer. 3, økonomierne går lige pludselig, falder ud over en eller anden klippe af en eller anden årsag. Ingen tegn lige nu. Fed nødt til at reagere og sænke renterne. Altså det er det, obligationsmarkedet tænker på lige nu. Det er forklaringen på, at jeg siger, jeg ved ikke, hvad der sker i morgen, men kontanter er ikke så skidt for mig. Altså du ved, det er, når obligationsmarkedet kan synes, der ligger sådan nogle halerisikoer ude af aktiemarkedet, de kan sige... Du ved, er det ikke værd, at man joker med, at man sætter hånden for det blinde øje, ikke? Eller du ved, hånden for det andet øje, tordenskjold, ikke? Er fuldstændig ligeglad med det der. Fint, jamen, så vil jeg egentlig godt lige se, om jeg ikke har nogle kontanter her på den korte bane. Ikke, at jeg håber, det her sker, men du ved, der er et eller andet derude, som skærer i tingene. Mm. Okay, ja. Så er vi altså lige lidt om gældsloftet i USA, og nu kaster vi os simpelthen over spørgsmålskisten, som vi har på sms'en 42 42 03 21, og du kan også stadigvæk nå at sende et spørgsmål ind til mine gæster i studiet. Husk at starte din sms med Mio. Og Lars Hytting, der er kommet et par spørgsmål til dig. Mm-hmm. Der er en, der skriver, spørg Lars om Asetek, har han den stadig, og har han deltaget i aktietegningen? Og hvad nu? Jeg har deltaget i aktietegningen. Og synes, at nu har man fået hentet de penge, man skulle. Jeg mener, at det var lidt over 99%, den blev tegnet. Så det er jo positivt. Nu får de penge i kassen. De har bygget et nyt hovedsæde, som blev lidt dyrere, og der var nogle renter, der steg lidt, og nogle banker, der lige pludselig krævede noget, ja, apropos ala NKT, noget stærkere balance. Og så har man måttet lave en aktieudvidelse på et lidt uheldigt tidspunkt. Det har været en billig aktieudvidelse. For hvordan billig? Jamen altså, selskabets markedsværdi er hamret godt og grundigt i bund. Og eksisterende aktionærer har ikke... Det er ikke mange værdier, der har været tilbage. Men der er kommet nye penge i kassen, og vi har også deltaget med et pænt beløb. Yes. Og så vil GN's meldinger, hvis vi ligesom skal se på det inden for SteelSeries, kunne vel indikere, at der måske kunne være lidt opblomstring i det gamersegment, som jo fuldstændig er klappet sammen. Ikke? Jamen, det er noget af det, jeg fokuserer på, at der er nogle konturer af, at der er noget fremskridt her inden for gaming. Og Asetek er jo, det er jo et verdensklasse selskab i forhold til de produkter, de spytter ud. Det er jo high-end gaming. Og et marked, der har været udfordret, og så har man været lidt uheldig med timing i forhold til det her hovedsæde, som man har sat op. Okay. Men jeg har de positive briller på i forhold til Asetek. Det lyder godt, Lars. Og det næste spørgsmål, der er kommet ind på sms'en til dig, Lars, det er, vil du spørge Lars om udviklingen hos Nordkort? Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt igen. Fremadrettet, og hvad er hans forventninger der til det bedste hilsner, Anders? Jeg går ud fra, at det er Nordkort, der menes. Ja, det er norsk torskeopdræt. Okay. Vi hører jo alle sammen om lakseopdræt, men faktisk så findes der et torskeopdræt, hvor vi som virksomhed har en pæn andel og også en plads i bestyrelsen. Og der har, som med så meget andet, så har der været nogle udfordringer, og der er blevet hentet penge af nogle omgange. Og vi har lige haft endnu en runde her, og har fået de penge i kassen, der skulle bruges, og nu skulle vi gerne begynde at se resultaterne herfra. Det er i hvert fald forventningen fra vores side. Okay, så I er altså stadigvæk også i den. Yes. Yes. Godt, så har vi også fået et spørgsmål ind apropos vores Vestas-snak. Hvornår er så det rigtige tidspunkt at gå ind i Vestas-aktien, og hvornår vil du, Michael, selv gå ind i den? Du sagde så allerede, at du havde den, ikke? Og ja, jeg har den allerede som sådan en stable position. Yes, der bliver simpelthen spurgt også, hvornår du vil sætte en kursalarm. Uha. Michael. Jeg har det egentlig med... Altså, det går rigtig... tiden løber ned. Jamen, jeg synes, i 170-180, uden at du ved... Men problemet er, at får de ikke løst de her indtjeningsproblemer, så er der ikke noget, der er billigt, du ved, andet man kigger på den lange bane. Så du ved, jeg vil fylde stille og roligt op over de kommende år. Altså, du ved, okay. jeg vil købe lidt ekstra til. Grunden til, at jeg ikke har den så voldsomt lige nu, jamen det er jo fordi, at vi skal igennem et 2023, som jeg forventede ville være relativt barsk, ikke? Altså, du ved, indtjeningsmæssigt, og dermed ikke kunne flytte den, ikke? Og så forventer jeg sådan set, at det for 2024-2025, det vil blive. Så jeg formoder mere, end at det er sådan et eller andet niveau, så er det mere, at jo længere frem jeg kommer i tid, jo mere begynder jeg måske stille og roligt at putte på aktien, end jeg vil sætte sådan en kursmål, fordi spørgsmålet er, hvad er billig Vestas? Altså, du ved, den kommer jo aldrig ned at koste PE 20 eller 15, vel? Altså, det kommer den aldrig ned, før vi måske kan kigge ind i 24 og 25, ikke? Og de indtjeningsestimater. Så det er det der med, at det er egentlig mere min fornemmelse af, at i år bliver et udfordrende år, og derfor ligger jeg kun med lidt, fordi jeg kan jo tage fejl, og to, den grønne bølge kan jo bare tage over, og at man køber den lange historie, og så står jeg der og ligner en idiot, ikke? Altså, du ved, og jeg har været ude af aktien, fordi jeg tænker, det bliver et hårdt år. Og så er det egentlig mere at lægge til. Du ved, jo nærmere vi kommer 24 og 25, hvis jeg stadigvæk hører nogenlunde de samme udsagn fra dem, at priserne er bedre, og vi ser de her inflationære ting, de presser nedad, jamen så begynder jeg at tro lidt på, at 24 kunne blive et bedre år, hvor vi bedre kan købe den langsigtede historie. Så det er nok der, jeg vil begynde at fylde ind, mere end jeg sætter et eller andet form for target. Okay, og Lars Hytting, er du enig i det her med, at man kan sådan købe stille og roligt ind i Vestas aktien, hvis det er? Ja, altså jeg fokuserer faktisk slet ikke på et kursniveau i Vestas. Jeg holder mere øje med, hvordan går det i forretningen. Nu har man en EBIT-margin på 1%. Langsigtet vil man gerne have en på 10%. Jeg fokuserer på, at den her historie, den skulle meget gerne gå den rigtige vej. Altså selskabet har selv guidet. Jeg mener, det er -2 til +3% for i år. Jeg synes, det er utrolig vigtigt at vise, at man er, om ikke andet, så på rette vej. Mm. Selvfølgelig vil jeg kigge på, hvis aktien eksploderer fuldstændig vanvittigt i opadgående retning, så er jeg selvfølgelig nødt til at tage stilling til det, men det har jeg bare ikke en forventning om, at det er det, der sker lige i forløbet. Okay. Så stille og roligt. Time is your friend. Yes. Og måske også, at vi er lidt i tvivl om, hvor pengene de skal tjene til den grønne energi. Så lav nu en bred investering ind i den grønne energiomstilling. Ikke? NKT, måske lige afvendt afklaring af kapitaludvidelsen. Lidt Ørsted, lidt Siemens Energy, du ved, lidt forskellige inden for den her. Det er nok stadigvæk mit råd, ikke? Altså, fordi de kommer nok alle sammen til at nyde godt af det her, men vi ved ikke lige, hvem af dem her, der ved, hvor indtjeningen hurtigst normaliserer sig. Okay. Yes, så hopper vi simpelthen videre til Kina. Hvad tænker dagens eksperter om Alibaba, Michael Friis? Jamen lige nu, der er de mine, du ved, jeg elsker kontanter lige nu. Det sted, hvor jeg ligger og køber op, det kræver enormt høj conviction, og det har jeg på den, ikke? Altså du ved, kinesisk økonomi buller ikke afsted, det kunne vi se på importtallene, men du ved, altså importtallene, som jo er ikke deres eksporttal, men importtal, den indlandske efterspørgsel, men de er kommet i gang. Så det tror jeg er en historie. Den her udskillelse af Alibaba, tror jeg, de får udskilt værdier for 60-80 milliarder US dollar. Vi har en markedskap på 220, de har 70 milliarder i gæld. Så det er, hvad jeg skal betale for, hvad jeg tror måske, der kan lave en 16-18 milliarder US dollar. Når det er blevet skilt ud, og de ikke længere skal proppe penge ned, så tjener deres core internetforretning det her ting. Så du ved, jeg kan værdisætte den her enormt højt, så skal jeg tage en enorm prissætningspræmie af, fordi at hvad nu hvis de invaderer Taiwan? Det tror jeg ikke, de gør før 27. Så jeg kan godt eje den et lille stykke tid. Men det er den, jeg er begyndt at købe op i, fordi det er min højeste conviction lige nu. Det er, jeg kan gå lidt udenom markedet, jeg kan gå i en lidt anden case. Det er her, hvor jeg synes, der er den største disallokering imellem, hvad er risici, for der er masser, og hvad er prissætningen i den her aktie. Så her køber jeg på trods af mit lidt mere negativ syn på den korte bane. Så det er mit svar på Alibaba på 2 minutter. Okay, det er jo meget interessant. Hvad med dig, Lars Hytting? Alibaba, er det en aktie, du kigger på? Det er ikke en aktie, jeg investerer i hvert fald, men jeg synes, det er en spændende aktie, og jeg følger lidt i med, hvad der rører sig. Men der er alt for meget politisk risiko til, det er noget, jeg har lyst til at røre ved. Og så kan jeg ikke... Altså, jeg er fundamentalist, og jeg kan godt lide at kunne regne på tingene. Og jeg ved slet ikke, hvad jeg skal smide ind i en værdiansættelsesmodel, andet end nogle overordnede estimater. Og så nævner Michael selv... du kan få mit Excel-ark. Hvad trækker jeg lige fra i risikotillæg for krig og alt muligt andet? Personer, der bliver anholdt og forsvinder. Det er ikke noget for mig. Men er det sådan, Kina generelt, du har det lidt svært ved at investere ind i, når der er den her politiske risiko, eller hvordan? Jeg tager ikke nogen direkte positioner i kinesiske aktier. Okay. Det gør jeg ikke. Jeg har heller ikke, føler jeg selv, en chance for rigtigt at kunne følge med i det. Nej. Der sidder nogen over Lars, som godt kan blive sur, hvis han køber kinesiske aktier. Det er det, jeg har sagt. Jeg står jo her og taler for min egen penge, det vil sige, det er mig og min kone, og jeg har det bestemt indflydelse i den bestyrelse, så det er kun dem, jeg står til ansvar for. Lars har lidt over sig, han tager til ansvar for, og der er ingen præmie ved at tage fejl på Kina. Det er der ikke. Folk, de siger, din idiot, tænk. Det vidste du da, det her, ikke? Altså, du ved, og har du ret? Ja, det var jo godt lavet, ikke? Altså, du ved, og det er det, der er problemet i den her. Og derfor synes jeg, at altså, du ved, nogle gange, når du udvælger nogle enkelte aktiepositioner, det du kan gøre som forvalter, det er jo at se, hvor der er den største disallokering imellem folk. Jeg vil simpelthen ikke eje det her, og din opfattede værdi er den. Uha, den kan være forkert, men jo større forskel, du kommer der, jo mere kan du jo prøve at investere, hvis det er ligesom den måde, man investerer på. Og der er jo nogle kæmpe store disallokeringer ude i markedet lige nu. Der er ting, som folk simpelthen ikke vil eje. Ikke? Og der opstår jo nogle muligheder. Ikke at vi skal være blinde for kæmpemæssige risici, men det er der, mulighederne opstår. Yes. Så altså lidt om Alibaba, og med det, der sætter vi simpelthen et punktum for dagens udsendelse. Jeg vil gerne sige tusind tak til dig, Lars Hytting, fordi du lagde vejen forbi, og tak til dig, Michael Friis, fordi du også var her som, ja, som sædvanligt om onsdagen. Og jeg siger også tak til Alex Brøndbjerg, der sørgede for det hele. Det gled fint ud fra teknikken. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.